Radio Drama. El 91.4 de l'FM. Bona nit, família. Avui no hi ha l'Isma, ho presento jo. És 21 d'octubre, són les 8:08 i això és la 172a edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. Yeah. Què passa, penya? Què tal? Que raro això, sense l'Isma. Sí, no? Bastant. Ens falta aquí... Ens falta el Pim. Conductor del programa. Avui no ens presenta ningú, no? Ens presentem sí, nosaltres mateixes. Sí, no? Tertúlia, no? O també podem fer com un concurs de que la gent sàpiga qui som, no? O alguna així. Endevina allà. Què? Bueno, que no ens presentem llavors? No, sí, jo crec que ho facis d'altra manera. Sí, fem. El mestre Manolo, que avui ens porta els temazos més combatius i més canyeros de tota la colla. I a la meva dreta, bueno, no diguis alguna cosa, Manolo. Ah, hola, bon vespre. Notareu que l'Isma no està perquè estava malalt i jo encara no estic tan malalt que he vingut amb el meu to de nas, però aquí estem. A fotre música. Però bé, no es nota gaire. Està bé. I a la meva dreta, el company Eric, què dius? Què tal? Doncs pues aquí anem tard en part per culpa meva i pues, amb ganes de fer aquest programa estrany, es troba a faltar l'Isma, però ens en sortirem. Es fa el que es pot, es fa el que es pot. Ho has dit, eh? En part. Anem tard en part, per culpa teva, sí. En part. Perquè hi ha una altra part que... Bueno, en realitat anem super d'hora, perquè és dimecres. Ja. Sí, això sí. Anem 24 hores d'hora, no? Sí. Bueno, Isma, una forta abraçada. Sí, sabem que ens estàs escoltant. Sí. Això es fan silencis, ara aquí és quan ara estaria... Què, eh? Quan estaria dirigint. Seguim. Comencem a tirar-nos temazos, el primer em sembla que va l'Eric. Sí, venga, jo avui, clar, només havia preparat tres temes i després ho hem afegit amb alguns que m'ha portat el Manolo, que ja us presentaré. Però el primer que us portava és d'una banda amiga de Malestar Social, de Cerdanyola del Vallès, bé. Del seu EP Reverberació, i és Per Sempre Més, un tema dedicat als maquis, perquè just ahir, que era 19 d'octubre, pues, no sé si ho sabíeu, però el 1944, el 19 d'octubre del 1994, un grup de maquis va intentar envair la Vall d'Aran per intentar obrir la revolució social i acabar amb el franquisme. També és una data molt divertida, també era l'aniversari de Peter Tosh. Cosa interessant. Vale. Que vaig descobrir que... ¿Por qué no? Que no és tan gran, jo pensava que era en plan qual Bob Marley o així i no, té com quasi té la nostra edat. Ah, sí? Sí, o estava malament la Wikipedia o... Bueno. Normalment no, eh? Pues això està. I llavors us deixo aquest tema Per Sempre Més per recordar els maquis i la seva lluita antifeixista. Amb tots vosaltres, Malestar Social des de Cerdanyola del Vallès. We'll be right back. que bé aquests malestar, tio. Sí, no? Aquests... Tema de fa uns anys, però sona bé. Aquests sempre, sempre sonen bé, no? Aquí, el pim pam pum. Sí, és quan encara tocava el Pablito. Uh-huh. Té un videoclip molt guai amb el Furi. Oh, que gran el sí, videoclip. Fent de maqui. M'agrada l'estil dels malestar fent videoclips, eh? Sí, els hi va fer el Rafa, sí, sí, no? Sí. El casal. Déu-n'hi-do el... Aquesta penya, els maquis que van intentar envair la Vall d'Aran, eh? Mm. Allà, venga, no, sí, no s'endaven amb tonteries, eh? No, clar, venien d'estar per França amb tota la resistència antifascista i van dir, pues venga, va, putem-li. Està guai dir-ho, perquè la veritat que és una anècdota de la història bastant curiosa que no crec que sigui tan coneguda per la penya, eh? No. Realment, vull dir, realment és una data que no ni es celebra ni es comenta no gaire, ni, vull dir, així en cercles que haurien de saber del tema, no? Potser. Clar, suposo que tampoc va ser com que no va ser una batalla dramàtica i tal, saps? No van morir milers de persones ni ja, res. Ja, clar. I clar, hi havia la guerra mundial, no encara, i tot sí, el rotllo, però sí, sí, allà estaven donant canya. Sí, sí. Bueno, a veure, què, Riqui? Què t'estàs mira preparant per allà? Bueno, per començar diré que avui tot el programa és com una gran secció. Avui només porto música en directe. Molt bé, tio. Bolillos. Sí, me va donar per aquí. Uh-huh. I avui, com que... Bueno, m'ho vaig preparar ahir el programa perquè treballo tot el puto dia i no tenia temps avui. Sí. I me n'havia preparat 5, però aquest migdia el senyor Isma ens ha dit que es queia i n'ha hagut de buscar un altre. Pues quan ens ho ha dit, estava dinant amb els meus companys de feina i he dit, hòstia, pues em falta una cançó. I un ha tardat com dècimes de segons, eh? Sí, m'ha dit, Deep Purple, Smoke on the Water. Oh, diu, té mazo. Molt bé, molt bé, molt bé. I un directe, i li dic, eh? Això és un directe? Diu, sí, sí, és un directe que es diu Made in Japan o Live in Japan, ara no ho tinc... En un lloc ficava Made in uh-huh Japan i en l'altre bueno, Live in Japan. Hòstia, jo el tinc aquest CD. Sí. És molt gran. Bé, eh? Bé. Home, això és un temazo que tothom el reconeixereu. Una mica llarg, tot s'ha de dir, però bueno, per començar relaxats. Sí. Yeah. Bé. The song is also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water. Thank you. rock and roll. Oh yeah. Què us ha semblat des de casa i des d'aquí? Des de casa no ho sé, perquè jo estic aquí, però des d'aquí m'ha semblat estupendo. Sempre molt a recuperar clàssics. I des de casa fico que també, home. Sí, està la penya ja rocant. Clàssicó. Gràcies a l'Alberto, i companyia per haver-me fet aquesta petició, que sempre s'agraeix. Ja ho vam dir a l'anterior programa, no? Sí. Que a veure si la gent s'anima i ens fa peticions pel Facebook o per sí, sí, això mola. I tant, encara que siguin temes que ja hagin sortit, és igual, no? Els fotem aquí. Mola que la penya opini una mica. Pues sí. Claro, i perquè ens agrada portar temes, però també ens agrada que l'audiència disfruti no només amb les nostres propostes, sinó podem col·laborar una mica, no? I bueno, molt, no? Sí, i a mi em va especialment bé, perquè vosaltres teniu rodatge, però a mi a vegades, quan passa com avui, cada cop he de pensar en més temes, és com, un moment, no tinc tantes idees. Llavors, si la gent s'anima, és guai. Ens ho fiquen una mica més fàcil. Claro. Sí. Bueno, va, pues seguirem. Ara canviaré una miqueta d'estil i vaig al clàssic hip-hop de començament del Pim Pam Pum. Però bueno, no és clàssic hip-hop perquè porto els... a la família del Delirio des de Vallecas, que fan un hip hop però super trallero i re, porto un tema que es diu Aules vacies, calles llenes, que van fer per una vaga estudiantil, ara no me'n recordo si de l'any passat o de fa un parell, i ja veureu que és un hip hop molt contundent. Hola chicos, buenas tardes, mi nombre es José Luis, soy vuestro profesor de gestión de proyectos y de cine. Y bueno, siento un poquito de retraso, sé que estamos a mediados de octubre y no hemos podido empezar antes, pero el Ministerio me ha avisado esta misma mañana de que tenía que venir y no he podido preparar muy bien. Yo por ellos madre y ellos por mí. A la huelga, huelga estudiantil. Las aulas vacías y las calles llenas. Vamos a ser los jóvenes quienes enseñan que la historia se escribe rompiendo las cadenas y nace la revolución de nuestro puño y letra. Mira si el Estado se preocupa por la educación que reparte goma a nuestra generación. Agarra sus tijeras y recórtate el miedo. Adelante y unidos estudiantes y obreros. No tenemos medios ni miedo en el barrio. Avanti movimientos juveniles autogestionados. No a los sindicatos que te entregan a la poli, que si pueden facilitan hasta el boli. Bullying, Antifa, el Spanish a los nazis. Acierta con un canto a respuesta estudiantil. Menos mareas de colores y más bloques negros. En las unis fascistas se terminó el recreo. Todos a la huelga, huelga estudiantil. Yo por ellos madre, ellos por mí. Todos a la huelga, huelga estudiantil. Somos el bloque Antifa juvenil. Desde el parmulito esta vida me ha enseñado a salirme del renglón del camino marcado por listos en corbatas y caras colonias que te joden la vida como el Gran Bolonia. ¿De qué valera eso pa' que tengo el bachiller? Si nadie tiene curro, si no llego a fin de mes. ¿Pa' qué una carrera si nadie me va a enchufar? Si pertenezco a barrio obrero, no al Partido Popular. Antes en el cuaderno, ahora escribo en la pancarta. De salir al recreo a tomar calles y las plazas. Durmiendo en la uni, ocupando la biblio. Dejándolo los codos en la lucha y en los libros. Huelga de estudiante, leo la pizarra. Vaciamos las clases pa' llenar las barricadas. Siempre hacia adelante tumbaremos al ministro. Educación pa' todos y no solo pa' los ricos. Todos a la huelga, huelga estudiantil. Yo por ellos madre, ellos por mí. Todos a la huelga, huelga estudiantil. Somos el bloque Antifa juvenil. Tio, molt bé, molt bé. Heu vist quin descobriment? Aquí, des de Vallecas, no ens fallen, eh? Vallecas, Móstoles, últimament, sona bé la cosa. Eh? Ah, l'altre dia que parlàvem d'un grup de Móstoles, que sí. Pues era Punto de Fuga. Ah. Hip-hop des de Móstoles, que poten una bona canya, també. Pues sí, allí a Can Mandril els mola molt això del hip-hop, i ho fan molt bé. I ho fan, exacte, ho fan de puta mare, sona molt bé. Sí, cada cop s'escolta més i aquest entorn així d'ocupes de l'extra ràdio, de la Trava o la Cacica, entorn a Bucaneros, així, mola. Molt bé, no? El nucli... quin coneixement, no?, sobre els ocupes de Madrid, jo bueno, ni punyetera idea. Sí, a veure... crec que de les que he dit no queda cap, però bueno, diria estan en unes altres. Claro. Patio Maravilles? No, també va tancar, no? O no? Bueno, no sé si han obert una altra, perquè com que ocupen i així... Ja, yeah. Vull dir... I coneixia la Tabacalera, no? Sí, aquesta sí que hi és, perquè aquesta tenen com una mena de conveni o algo raro amb el Ministeri de Cultura. Sí, o perquè crec que Diagonal ja està molt ficada també, sí. I tenen mig, ho tenen, sí, mig, sí, arreglat, crec. Mm. Bueno, llarga vida a les ocupes de Madrid si han de treure rap com aquest. I què, Eric, ara què portes aquí? Doncs pues mira, ara de la selecció que m'ha fet el Manolo, perquè m'ha passat com a tu, que quan l'Isma ens ha avisat que estava encostipat ha sigut com, merda, necessitem més temes, i el Manolo m'ha tret aquí del seu repertori, m'ha portat alguns temes, i aquest em fa molta il·lusió, perquè és una versió de A les barricades, però no es diu A les barricades, es diu A la barricadoix, que no sé ben bé si es pronuncia així, perquè és en esperanto, perquè és d'un tema que es diu Vinil Cosmo del 98, de Jomo, que és un esperantista d'occità, diguéssim, de Catalunya del Nord o del país d'Oc. Occitània. Sí, Occitània. I res, pues us el posem perquè veieu com soni, que l'esperanto és estrany, però molt a revaloritzar-lo, aviam si n'aprenem algun dia. Molt bé. Tormentas agitan los aires, nubes enormes nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber, el bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor, alta la bandera revolucionaria, que libre el pueblo a la emancipación. No sé si us hi heu fixat, hi havia un rato que parlaven en francès, eh? Allò no era esperanto. El que sonava estrany era esperanto. I de fet han començat com en castellà, no? Sí, no ho tinc molt clar, com la veritat. Amb un accent del tio en francès, no? Però, sí. Bueno, és una versió curiosa. Sí. Però bueno, A les barricades sempre sona bé, no? Evidentment. Sí, ja podem dir que és un clàssic d'aquí el pim-pam-pum també, amb una versió més. Sí, sí. Clar que sí. No hi ha mai prou versions de les barricades. No. A veure, què? A veure, què? Jo continuo amb la meva secció de directes i en aquest cas porto un tema que m'acaba de recordar el Manolo, que se la va tirar el mestre Pollastre el dia dels vinils, sí, però devia portar la versió de disc i jo no, pues jo porto el directe de Mierdas de Perro, Tijuana en Blue. Thank you. siempre pone chino, pártate la puñeta. Tiradas en el bordillo, bordeando a los tirados. Lo quietan de arañas para jodernos el rato. Tierras de perro, inundan la ciudad. Y unas tú las pisas y otras te quieren pisar. Tierras de perro, inundan la ciudad. Y unas tú las pisas y otras te quieren pisar. ¡Vamos! Comerciantes con negocios vienen a la calle de mierda y se cagan de nosotros. Y anda mirando al suelo fijo en la carretera y no te olvides de todo que igual vienen a morir. Tierras de perro inundan la ciudad y unas tú las pisas y otras te quieren pisar. Tierras de perro inundan la ciudad y unas tú las pisas y otras te quieren pisar. Yeah. ¿Eh? Aquest... Llàstima que no recordava que l'havia... O sigui, és que he tingut poc temps per preparar-me el programa, tot s'ha de, s'ha de dir. No et disculpis per posar mierdes de perro, home. No, no em disculpo, però bueno, ho estic explicant, que he tingut molt poc temps i si no, tenia més directes on podia ja, rascar. Ja. Bueno, al nostre públic segur que li agrada escoltar. Queda aquesta. Queda satisfet, no? Sí. Ei, si no... Bueno. I si no, pues que posin el, a que través posin... de les xarxes que ens facin propostes de temes. Ah, ahí está, ahí está. No? Molt bé. Vinga, pues seguim, faré un petit canvi de registre i torno, vinc amb els Mafalda, que és un grup que segurament a l'Isma li mola des de casa, que ell ha posat també per aquí. És aquest grup de reggaecore des de València i porto un tema que no té nom, o jo no he aconseguit saber quin és el nom, però que és un tema d'aquests que fa la penya per la tuerca rap i res, pues ahí va els Mafalda. Mafalda rimando, 1-2-1-2. Mafalda rimando para la tuerca rap. Y ahora que el jefazo le tiemblan las piernas, quiero una república así, pero de izquierdas. Quiero ver ondeando la tricolor. Ya opero con conciencia de clase mucho mejor. Yo así Juan Carlista, tú lo que eres es tonto. Separa los poderes y la infanta entre el tuyo. Pierde el respeto, eso ya está hecho. Perdamos el miedo, perdamos el miedo. Yo veo la lógica, sí, en la tercera república. Pues yo lo veo una despachatez, mismo perro, mismas leyes, sin recambio de poder. Sí, yo veo la lógica, sí, en la tercera república. Pues yo lo veo una despachatez, mismo perro, mismas leyes, simple cambio de poder. Una exclusiva Lola, unas fotos compradas. No hay quien restituya la imagen del rey en España, Juan Carlos. Y Padawan de Franco, socialistas españoles, capitalistas y monárquicos. Oligarquía podrida, con cuentas en Suiza, ¿quién lo diría? Campechanos y del pueblo en una humilde guillotina. Esta no es reformista, no es un cambio de foto. Insisto, tercera república es un cambio político, es un cambio político. Es típico olvidar la historia, sí, recuperemos la memoria. Revolución asturiana y la traición cotidiana. Tercera república, otro estado de poder para proteger su ley. Habrá que reprimir a esa gente que piense distinto al nuevo regente. Y ya lo sé, contextualiza, esta es una realidad que a todos nos horroriza. Queremos cambiar de rumbo, pero nos importan las formas. Esto va retrocediendo. la masa se conforma. Yo veo la lógica, sí, en la Tercera República. Pues yo lo veo una desfachatez, mismo perro, mismas leyes, simple cambio de poder. Sí, yo veo la lógica, sí, en la Tercera República. Pues yo lo veo una desfachatez, mismo perro, mismas leyes, simple cambio de poder. Bueno, comencem la secció de llibres combatius. Avui no començo llegint un text així amb aquesta veu melodiosa i d'ultratumba que tinc jo, sinó que començo més aviat amb una pregunta, si ho podem fer més en tertúlia avui. Que no sé si us ha passat mai aquella sensació de que us intenten explicar alguna cosa i ho fan d'una manera tan recomplicada que sembla que en el fons el que vulguin és que no ho entengueu? Sí. Sí? Sí, passa molt, molt sovint. I sabeu d'algun tema en particular on això passi molt? Algun tema en particular on això passi molt? En plan, els mitjans de comunicació, per part dels polítics... Home, això, clar, vull dir... Això passa molt, no? Que es tiren 3 hores parlant i no diuen res. Sí, o sí, diuen sí. Algun molt, molt petit, no? Exacte. Es fan servir eufemismos, no? I... Ah. Sí, sí, el punt on jo volia anar és una mica l'economia. Per mi l'economia és el tema on més passa això, que sempre es planteja d'una manera com si fos la cosa més complicada del món i quan te l'expliquen és com d'allò més incomprensible. I en el fons, quan hi penses, pues, tampoc és tan complicada. Per això el llibre que us presento avui, que és de César Rendueles, que és aquest filòsof de Girona, nascut el 1975, doctor en filosofia i que es mou pel món universitari de Madrid des de fa 20 anys, és l'autor de Sociofòbia, que és un altre gran llibre, per si no l'heu llegit, que es va publicar fa uns anys. Doncs us presento el seu nou llibre, que es diu Capitalismo Canalla, una història personal del capitalismo a través de la literatura, que s'ha publicat a Seix Barral el passat mes de setembre. I és un llibre d'allò més interessant perquè parla del capitalisme, però precisament no fa això que us estava comentant, que fan tots els mitjans de comunicació i tots els polítics, sinó que ens parla de la història del capitalisme, que en el fons és com la nostra una mica, o bueno, la nostra potser és la de la lluita contra el capitalisme, però al cap i a la fi venim marcats pel mateix, però ho fa a partir d'experiències personals i sobretot a partir de lectures que ha fet, com a través de la literatura i de les seves pròpies reflexions munta un personatge, de fet el capitalisme està personalitzat en un tipus que és un canalla, que és el que ve a ser el capitalisme, no? I llavors és un assaig sociològic, però la gràcia que té és que no té aquesta part d'assaig farragós, complicat de llegir, sinó que és molt amè, molt personal, però segueix sent molt lúcid. Possiblement no aporta res de nou, tots sabem quines són les conseqüències del capitalisme, però potser no coneixem tant com s'ha gestat i sobretot jo crec que mai ho hem llegit d'una manera tan amena i tan fàcil de connectar-hi, perquè ho fa molt des de les vivències personals. Per això una idea, el llibre està dividit en 7 capítols que es dediquen a un tret o un moment històric del capitalisme. Per exemple, el primer capítol parla del comerç i dels orígens del comerç. I des d'aquí doncs, ho il·lustra amb textos importants, bueno, importants o entretinguts del segle XVIII i del segle XIX, per exemple, com el Robinson Crusoe de Daniel Defoe, que el pinta com un dels primers protocapitalistes, un pirata esclavista que es dedicava a expandir els negocis d'Anglaterra. Després també va parlant dels canvis que ha generat el mercat, de com això ha anat trencant els llaços socials. Aquí també parla d'una altra novel·la que no he llegit, però que té molt bona pinta, es diu Diario de una buena vecina, que és d'una dona que un bon dia no sap molt bé per què comença a ajudar a la seva veïna, que és una iaia, i descobreix que l'omple molt més, que està currant 12 hores al dia en una gran oficina. I així va passant, no? Com de punt a punt, fent un retrat molt, molt lúcid. També parla d'aquesta idea que l'especialització ens fa inútils i ho connecta molt amb les revoltes ludites que hi va haver sobretot a Espanya i a Anglaterra. Després parla molt també de la necessitat de violència que té el capitalisme i com per això s'han intensificat els conflictes armats i bèl·lics en els últims anys. I després ja va cap als 80 i cap a quan el capitalisme ha passat a dir-se neoliberalisme. I aquí parla de molt dels yuppies i com hem entronitzat el poder una gent malalta. No? I aquí posa com a referent American Psycho, que és una gran novel·la que algun dia ja en parlarem. I res, per tot això jo us recomano molt que li feu un cop d'ull a aquest llibre. De nou, és un llibre que no he llegit. Últimament m'he aficionat a sentir parlar de llibres que m'agraden i portar-los aquí, perquè sí, a mi també m'entren ganes de llegir-los. Concretament, això m'ajuda molt al suplement Cultures de les companyes de Diagonal, que des d'aquí les felicito molt perquè crec que fan una tasca molt gran d'ajudar-nos a conèixer noves coses. I com sempre, per acabar, a part de recordar-vos el títol, que és Capitalismo Canalla, una història personal del capitalisme a través de la literatura, publicat per Seix Barral al setembre del 2015, us llegiré un text curtíssim d'una de les conclusions que fa César Rendueles, que com veureu no és gens nova, però us pot donar una idea de com, fent aquest recorregut personal i amè, arriba a les conclusions que ja sabíem. I fa així. El mercado libre, generalizado y su ética no solo produce injusticia y desigualdad, también inyecta en nuestra vida social dosis letales de fantasía e irracionalidad, pues nos priva de la posibilidad de deliberar en común para tomar decisiones colectivas que no pueden ser el subproducto de la interacción individual egoísta. Ah, i també dir-vos que el llibre acaba una mica optimísticament parlant de, pues, de les xarxes que estem creant avui en dia, de tots com els punts d'autogestió que mica en mica van creixent i que anem alimentant, que des d'aquí us animem a que seguiu en vello. I fins aquí la secció de llibres combatius. I ara ja només em queda passar al tema que sempre lligo amb la secció, que ara no tinc aquí la xuleta, però me'n recordo que és el tema de Pink Floyd, que no recordo de quin EP és el Money, que és un classicazo. Em sembla que és de Dark Side of the Moon, del 73. Ho dic de memòria, però bueno, sí, com sigui, un temazo, Capitalismo Canalla, Money de Pink Floyd. Get back. to cry. Share it fairly, don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving none away. Away, away, away, away, away. I was in the right. Yes, absolutely. I certainly was in the right. Ah, molt bé, tio. Pink Floyd. Pink Floyd. Avui, no veus, eh? Heu vingut amb uns clàssics. Joder. Bàsics. Jo Pink Floyd, si em deixéssiu, el posaria cada dia. Sí, eh? Sí, sí. I tot el disc, em deies. Tu, sí, tot. Això avui seria una autèntica secció, eh? Sí, sí, sí. Avui he trobat l'excusa, no? Que parlant de capitalisme, que està de money, però ja seguiré buscant excuses per posar Pink Floyd. Bueno, està bé. Mentre les tinguis. Sí, sí, sí. Molt bé, ens ha arribat la Bea, enmig de la secció de llibres combatius. Hola, Bea. Hola. Tens micro avui, tens micro. Tens un micro per dir el que vulguis quan vulguis. Bueno, bueno. Què us ha semblat el del llibre? Molt bé, tio. Jo crec que cada cop surt millor, això. Sí. Ara el següent és que me'ls has llegit abans, no? Bueno, però mira, també... No sé. Jo segueixo pensant que algun dia hem de provar alguna cosa diferent, en plan de fer una tertúlia d'un llibre que ens haguem llegit tots, o... Clar, això és un altre tema. O convidar algú per parlar d'algun llibre, en plan els de l'Espai Contrabando... No, tens feina, o... Eric, tens feina. La teva secció s'embolica ella sola. Sí, sí. Jo... Bueno, de moment anem fent llibres així, ja veurem. Clar, podem, no sé, fer Harry Potter, saps? Sí, sí. Molt combatiu, Harry Potter. Una tertúlia. Canviant el món des de la màgia. Trenca molts estereotips sobre els mags, eh? Això sí, sí, sí. Ben trobat, ben trobat. Molt bé. Bueno, va, més música, no? Seguim. Més música. Jo continuo amb els meus directes i aquest cop us porto els Cascarriac i el seu temacle d'autopresentació, Comando Cascarriac. No, Comando, es diu Comando la cançó, però bueno, és... Comando Cascarriac. Hala, caña. Pole. Ja ho han dit, ahí va, pa tots vosotros. No hace falta decir nada más. Ah, exactamente. M'ho has tret de la boca. Molt bé, eh? Molt festius, molt... Aquesta penya mola, té el rotllet aquest escapo un clasicón. Sí, sí, sí, sí. De garaje. A mi m'agrada. Mola, mola, mola. Segurament no és el seu millor tema. No. Però bueno. Està guai que la gent els conegui més enllà dels temes bàsics, no? Sí. Molt bé, molt bé. I tu què portes? A veure, Manolo. Mira, doncs jo fins aquí he arribat a la meva contribució al pim-pam-pum de forma tranquil·la avui, perquè no sé si és perquè estic refredat o així, però m'he accelerat bastant. Ja veureu des de casa, Isma, ja aixeca't i no sé, amb cuidado ara amb el pogo a casa teva, perquè ja començo amb un grup de punk hardcore des de San Francisco. Ja, a la tercera ronda ja comença la feina. Sí, sí. Molt bé. I ja veuràs, a partir d'aquí, epilèpsia. No esperàvem una altra cosa de tu, Manolo. Sí, sí. Avui vinc, a més, porto grups molt eclèctics. Sí, això ens agrada. Sí. I res, ara, pues això, des de San Francisco, els Ruleta Russa, amb un tema que es diu La Ley, del seu àlbum del 2013, Aquí no és. Ai, que ens pilla la ruleta russa, mai millor dit. Bueno, és que era així de ràpida i intensa. Hem tingut un percalillo, perquè li hem donat un botó i no sé a casa com ha sonat, però sí, s'ha separat, hem descobert que hi ha una tecla del teclat que para la música. Començava el tema a estar tan canyero que s'ha caigut tot. Era per parar el pogo, no? Han dit, un moment. Sí, bueno, us esteu passant. Aire, aire. Respireu. Molt bé, molt bé. Pues guai, no? San Francisco i... Sí, últimament ens passa molt això que portem grups de San Francisco que parlen en castellà, no? Vull dir, ja ens ha passat unes quantes vegades, tant al Ricky com a mi, no, aquest tema, i no sé... Bueno, suposo que és penya que se'n va a viure allà o... Bueno, no sé. Bueno. O descendents de, no? O de descendents. Mexicans o... Sí, sí, sí. Ves a saber. I a mi m'ha quedat el dubte de, si no és aquí, d'on? No? O sigui, escoltant la cançó tampoc... No ho sé. Ens haurem d'escoltar més, no? Igual. Sí. per saber on és. Sí. Bueno, doncs jo torno a creuar el xarco i torno cap a Vallecas. Avui estem de Vallecas. Mira, molt bé. I us porto un grup mític de Vallecas com és Escape. I no sé si ha sonat el pim-pam-pum. Però, alguna potser sí. Bueno, a mi, com amb l'excusa de Pink Floyd, em venia molt bé, pensant en diners, una de les cançons que se m'acudia era Puto Dinero d'Escape, i res, us la tiro. Vinga. en pana, comprar. Para olvidarlas en el desván, comprar. Es un placer excepcional comprar. Como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10. Por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto consumo justo, yo me dejo persuadir. Colegio del chaval, pagar la puta luz, el agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar, pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero. Ha començat la secció de l'agenda, on us parlarem dels temes més candents que podeu veure els propers dies. Jo us porto una cosa que passarà demà, que serà espectacular, que és la reinauguració de l'Espai Contrabandos, perquè s'han mudat al carrer Junta de Comerç o Cambra de Comerç, sempre em faig un riu. Junta de Comerç. Jo diria que sí. I número 20, diria que és. Bueno, és al costat de Virus, allà al Raval. I res, una inauguració per tot lo alto, és l'acte que parla de com l'esquerda es va fer espai i està confirmades molta gent, des de Pau Llonc, gent de les editorials com Dicària, Anna Monjo, José Luis Ponce de Belleta Edicions, el Simón de Tigre de Paper, la Matilde Martínez de Godall, etc, etc. Serà un gran esdeveniment amb música, etc, on us convidem, és totalment gratuït a partir de les 7. I passeu-vos-hi perquè tots els llibres que us recomanem aquí, o pràcticament tots, els podeu trobar allà. Molt bé. El següent acte és, si toquen a una, ens toquen a totes, jornada solidària amb els i les encausades a les operacions policials Pandora i Pinyata. Serà el dissabte 24 d'octubre al CCO Old School, que és a l'avinguda Vallcarca número 85. Començarà a les 12 del matí amb un vermut solidari, a les 2:30 hi haurà un menjador popular vegà, a les 5 i ara hi haurà xerrada informativa sobre les darreres operacions antiterroristes a Mateo Morral, Pandora i Pinyata, i a les 8:30 es traslladarà la jornada als Bloques Fantasma, que és a l'avinguda del Coll del Portell 59 bis, on hi haurà un concert, que hi ha una entrada solidària de 3 euros, on tocarà Caco, Nur, Louis Armstrong i Karaoke Total més DJ Hitman. Sí, també us volem convidar aquest dissabte, el 24 és dissabte, oi? Sí. El 24 a la jornada d'educació lliure i respectuosa que es farà a l'Ateneu Popular de Vilamajor, que es celebrarà a la Fàbrica, que és un espai municipal de Sant Pere de Vilamajor, al carrer Ginebró número 3. Està organitzat per la gent de l'Ateneu Popular de Vilamajor, on hi ha amics de cantonal que estan intentant impulsar aquest Ateneu Popular, i serà una jornada que vol ser un espai de trobada per conèixer-nos entre persones que compartim inquietuds sobre el tema educatiu i posar en comú interessos, necessitats, il·lusions de cara a tirar endavant a nous projectes relacionats amb l'educació lliure. Grups de criança, d'acompanyament a infants i adolescents, grups d'autoformació, escoletes, projectes, i conèixer projectes que ja estan en marxa. Hi ha diversa gent convidada, hi haurà un espai infantil perquè puguin venir nens, vindrà la Txell, que és la xarxa d'educació lliure, l'espai de criança compartida de la Llavor, també l'escoleta lliure de Sant Celoni i la Mimosa, l'escoleta Bosch i espai familiar de Blaucel, el Baix Montseny, Montnegre, el centre educatiu Arcàdia, Barcelona, que és un projecte molt interessant que està sorgint a Can Batlló, el casal del mestre Granollers, i res, des d'aquí us convideu a que n'acabeu de fer difusió i us hi acosteu. Està pensat fer un dinar de duc, o sigui que cadascú porti alguna cosa, i res, tots a xerrar sobre educació i a construir autonomia. El següent acte és Ni asfaltatge ni especulació, segona marxa en defensa del territori. Serà aquest diumenge 25 d'octubre a les 11 del matí, inici de la marxa en defensa del territori a la plaça de l'església de Santa Maria de Palautordera, i a les 12 concentració a la rotonda de Sant Esteve de Palautordera. Salvem el Montseny. És un acte que organitza la coordinadora per a la salvaguarda del Montseny. I l'últim acte. I aquest dissabte 24 d'octubre també a Barberà torna el cicle de concerts Subter Rock, que és un cicle de concerts del casal de joves Obriu Pas per la tradició del casal, i tocarà Calanya, punk rock des de Sabadell, els mítics Casparrata, que van estar aquí fa poc amb el seu punk rock des de Barberà, i per acabar la nit ens amenitzaran PDs, Los Buscones, que se te cuela, Clamur des de Cardedeu, i us esperem dissabte. I fins aquí l'agenda. Molt bé. Ahí va. Avui no teníem gaires cartells, perquè de fet tots els cartells que hem dit, o gairebé tots, els vam dir la setmana passada, però com que anem de vegades a cartells d'una setmana o dues vistes, sí. Doncs avui hem repetit. Perquè O mesos, sí, perquè amb la flama o cosetes així. Però bueno, així està bé, perquè bueno, els vam dir la setmana passada i els teniu avui també. Molt bé, molt bé. Pues continuem amb la musiqueta. Ara, aquest directe que porto és molt especial perquè el mestre Pollastre me va passar l'àudio d'un concert que es va muntar per l'aniversari, pel 40 aniversari del company Artiga. Al Circus, no? Al Circus, a la sala Circus. I bueno, allí hi ha de tot, hi ha una mica de tot. Però he agafat un tall dels Morapio Loco, que es van tornar a juntar, que fan molt poc sovint això, però s'ha d'aprofitar quan s'ajunten. I els Morapio, doncs, a part de cançons seves, també es van marcar un temacle, una versió d'una banda antiga que jo no els conec, la veritat, de Cerdanyola mateix, sí. Que són els Esputo. Esputo. I no tinc clar com es diu el tema, per tant no ho diré, però... Canyuqui. Venga. Sí. Venga, família, farem una versió d'un grup d'aquí de Cerdanyola, dels Esputo, predecessors d'aquí del moviment punk a Sarda. Vinga, som-hi, va. Radioactivo, nucleares, yeah! los productos, sus ideas contaminadas, la creación, consumo radioactivo, nucleares, no, no, no, nucleares, no, no, no, nucleares, no, no, no, nucleares, no, no, no, nucleares, no. Nuclears, no? Es deu dir el tema, no? Imaginem que sí. Que gran, eh? I és sempre ho bé, és sempre ho bé. Yoko. Sí, sí. Han fet una bona feina allí gravant aquest pedazo de bolo, perquè jo me'l vaig perdre. Treballava aquell dia i mira, almenys tinc l'àudio. Hòstia, sona bé. Fa de mal dir, però jo vaig arribar, un cop havien acabat els concerts, em vaig perdre la part de concerts, però vaig arribar a la after party, diguéssim. Ja t'ho passaré, ja t'ho passaré. Ja i té tota la pinta que va ser espectacular, per la cara que feien. Jo encara no ho he escoltat tot, però he escoltat una miqueta per fer la selecció aquesta. I déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Entre nosaltres, el Pollo té veu de rockstar del punk rock, no? Bastant. Sí, que la té, sí. Sí, sí, té aquella essència garajera que ens agrada tant, els Morapiolos sí, sí. La tenen totalment. Sí, sí, sí. Sí, sí. Una abraçada des d'aquí. I ara què, bueno, Manolo? Ara... Pues res, ara seguim. Tu, hem quedat que ens despentinaves a tots ja des de fa rato, no? Sí, mira, de fet, el que porto ara crec que és un bastant eclèptic, vull dir, és dels que més eclèptics jo trobo que he portat, perquè és d'aquest rotllo ska-core que porto últimament, però aquests fan un pas més i es diuen Brutal Ska-core. Al loro, al loro. I llavors són, bueno, són uns mexicans que es diuen Hijos del Muerto. Hijos del Muerto. Sí, perquè... Brutal Ska-core. Brutal Ska-core. I rebé porto un tema que es diu En Contra, que ja quan acabi el tema ja direm si estem en contra o a favor. Quina por, vinga, va. Fot-li. Por el vino. Uau. Què, era brutal Escacore o no? Era brutal, però a mi m'ha agradat molt aquests teclats. Ah, que sí? És el que anava a dir jo també. Era brutal, però tenia un rotllo com... brutal, però... Sí, clar, perquè a mi m'ha molat perquè a més tenia un doble bombo des del principi. Doble pedal. Brutal, eh? Però feia com aquesta combinació entre l'esca a muerte, no? Amb els teclats aquests, amb una veu trash de la hòstia i un hardcore de, venga, tot el mundo a saltar. A mi m'ha agradat molt la combinació. A mi que la tralla a vegades em costa aquesta combinació amb esca i teclats... Sí, sí, el seguiré portant als Hijos del Muerto. Perfecte. I ara què? Ah, ara vaig jo. Per variar, torno a trencar el programa. Bueno. Després d'aquesta despentinada vaig amb un tema més tranquil. És un altre de la selecció del Manolo, però mira, és un tema de Fermín Muguruza i crec que ve molt a cuento perquè parla de Palestina. És ja la Ramala i últimament amb el que està passant. Ara teníem la Bea aquí, que ha estat un parell de cops per allà i té amics i ens deia que... No, la Bea no vol parlar, us ho explico jo el que deia ella. Que... No volies dir això? Vale. Pues, no, ens deia que s'estava parlant amb gent d'allà, que deia no sé, tinc tots els col·legues a la presó i no sé si sortiran. Bueno, està sent bastant dramàtic, sembla que, com deia el Manolo l'altre dia, un cop a l'any ho tenim liat. I li vull dedicar especialment a l'imbècil de Matis Diajo, que ara també m'explicava que havia dit això... que no havia sigut Hitler, sinó els palestins. Tu, Manolo, vols explicar? Sí, bueno, que deia que això, que Hitler només els volia fer fora i que llavors els palestins van anar allà i li van dir no, mata-los, gasea-los. Bueno, tothom sabrà, no? Hi ha un bollon de fotos, textos i llibres que expliquen aquesta famosa visita dels palestins a Berlín. Sí, clarament. El conegut pacte del bigoti, no? Tothom sí, el coneix. Sí. Bueno, pues, dedicat a l'imbècil aquest, que esperem que tothom faci com el Rototom i no el tornin a convidar mai més. Us deixo en Fermín Muguruza i des d'aquí tot el suport a Palestina. Bye. عليكم يلا يلا نحن نمشو في رمالة يلا نمشي ونزور في العائلة والأصحاب نمشي في فلسطين فلسطين الحرة نمشي في حفلة رمالة يلا يلا يلا يلا يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة Vaya clàssic, eh? Aquest també. Sí, sí, sí. He de dir que hi ha dues versions, hi ha aquesta que és com més tranquil·leta i després hi ha una altra de, que és igual i també és del Fermín Muguruza, però és com més, no diria més canyera, però musicalment és diferent. Ara no sé quina esquina, si són d'àlbums diferents o què. Però... És una amenaça que deixi de posar temes tranquils quan estem al tram final del programa. No. No, no, és perquè la penya respiri una mica a casa i així. Sí, sí. No, doncs desconeixia aquesta versió que dius tu. Vale, pues, bueno. Però bueno, aquí ho hem deixat. Eric, que això de què dius de que trenco el programa, no sé què, és el teu puto segell. Que sí. I, claro. I ens agrada. Si home. No ho dic disculpant-me, ja m'agrada. No, però què he dit? Sí, sí, a mi em mola, perquè quan ens comencem com accelerar tant, llavors des de la primera acceleració fins l'última, sembla que hi ha una continuïtat que ni t'adones de vegades de què està passant, no? Però amb aquest tall... Clar, jo quan us escoltava des de casa i fèieu això, hi havia un moment que no podia més. Era en plan, em peten les orelles. En canvi, igual així, no? Tens com un moment per parar i ballar una mica. Sí. Vull dir, ballar que no sigui un por. No, clar. Bueno, va. Després d'aquesta reflexió... Que nos estamos yendo? Jo no sé si crearé poco, però bueno, ho intentaré, va. Porto els Parabellum, és un altre directe. Jo avui tot directes, companys i companyes. Això és Parabellum i el tema és com la descripció gràfica de lo que passarà quan ens tornin a robar un cable. Allà queda, no? Troncanelo. Molt bé, no, tio? En el bar. Ja sabem el que passarà si ens roben un cap. No? A més tenim el bar aquí a prop. Aquí a provet, a provet. Parabellum. Trobo que sonen molt bé, no, per això. Els directes aquests que estàs portant així com més clàssics, com aquest, sonen prou bé. Sí, algun del principi no sonava del tot bé, però la resta sí. Fins... Sí. Sabeu què vol dir, Parabellum? No. Hòstia, jo ho havia sabut, eh? Tinc ganes de fer el comentari, sí, com si fos el que hi ha, sí, sé sí, coses. Sí. Vol dir com per la guerra, com preparar-se per la guerra. És una frase que crec que va dir César, que era si vis pacem, parabellum, que és si vols pau, prepara't per la guerra. O sigui que volem pau i volem tenir els nostres cables i ens estem preparant. Hòstia, per el que pugui passar. L'he clavat més de lo que em pensava. Sí, eh? Sí. Molt bé. Molt bé, avui Catalunya està plena de punquis que s'acaben d'enterar del que vol dir Parabellum. Mira, mai és tard per aprendre, no? Molt bé, tio. Pues re, mireu, seguim. Jo ara porto un tema, he descobert un recopilatori, seguint una mica amb el que fa el Ricky de trobar recopilatoris i anar rascant. He trobat un recopilatori que han fet a... no sé quan l'han fet, però l'ha fet la Cruz Negra Anarquista, aquest col·lectiu anarquista en defensa dels presos i així, però és la Cruz Negra Anarquista de Moscou. I ha fet un recopilatori internacional de 35 temes, que Déu-n'hi-do. Surt cada cosa que flipes, i entre ells, per exemple, surten els Folia Trois. Folia Trois. Però jo porto un tema avui que d'un grup que es diu Riot on the Radio. Bé. Que és el que passa aquí, no? Quan comencem la secció d'Espanya. Un cop a la setmana. I res, porto un tema que es diu Open Doors, Burning Hearts, i ja veureu. Foli. Són de ràdio. Thank you. què en penseu? Mare meva. Era molt curiós, no? Vull dir, no era el típic tema allà de Despeine. Sí, jo quan has dit que venies tan super despentinat, igual és la que et queda, però aquesta m'ha semblat que bueno... Era curiosa, tenia com un... No sé què era, el que sonava a fons, una guitarra, un teclat o què era. Sí, igual però... que la d'abans, era com que tenia un ritme potent, però després era més melodia, no? Una guitarra amb algun efecte, no? Sí, sí, suposo que sí. Ah, tenim ni puta idea, no? No. Ni idea, ni idea. Vale. Pues re, me'n vaig jo, això no sé si és una estrena, jo us he de confessar que no l'he sentit mai, és una altra del repertori del Manolo, és un grup que ja no toquen, malauradament, que es diu Hipercore, amb K, de Madrid, diria, i és un tema que es diu Miquel, tampoc sé de també quin EP, sí, també amb K, tampoc sé de quin EP sí, sí. Ni de quin any, abans he sentit un trosset de la cançó i crec que em molava, o sigui que... Sí, tu, i... Els coneixes, Manolo? Sí, bueno, conec aquest tema, que... És un que he escoltat... Hipercore sona com a hardcore que te cagues despentinada màxima, però en realitat... Però no, és em sembla que no tant, així... sí. Ai, i per cert, abans no ho he dit, però ha arribat un altre col·lega des del primer cop que ve el programa, el Kirian, un company de Sabadell. Vols dir alguna cosa, Kirian? Bon dia. Molt bones. Sí, està molt content d'haver vingut. I per res, us deixem amb Hipercore, aviam si sona Hipercore o no. Miquel tiene un coche bomba que está a punto de estallar en frente del cuartelillo de la Nacional. De la Nacional vienen los artificieros a intentar desactivar este coche sospechoso de San Sebastián. De San Sebastián se te vuelve en la cara, ha explotado el coche bomba. Mírale, cojita tiene. Como ruedan por el suelo, como ruedan por el suelo. Miquel huye hacia Bayona, le está persiguiendo el gal. Y su foto no la enseña un tal Carrascal, un tal Carrascal. Miquel va por la M30, hay un control policial. Pero como es a la punta, no podrá escapar, no podrá escapar. Un agente me encañona, se me cae la bomba al suelo. He quitado las boletas, he gritado, porque no estar en Bayona. Esto va a pegar un pedo, esto va a pegar un pedo, esto va a pegar un pedo. Patapam. Petat al final. Ahí va la bomba. Sí, ara comentàvem fora de micro que segurament no és Hipercore perquè soni Hipercore, sinó que igual fa un joc amb l'Hipercore, no? I més clar. Parlant d'un atemptat. Sí, perquè parlàvem això, no? Que aquest grup, vull dir, jo parlo que he llegit, que tampoc els conec gaire, tenen molts temes així parlant de supermercats i d'ETTs i així, bueno, suposo que això. A mi em recordaven força a un grup que hem posat últimament, la banda aquesta on toca el Baños, de Los Carradín. Sí, sí. No, una mica similar. Sí, sí. Sí, bueno, com a també añejo, no? És noventero o sí, així. Sí, una... sí, sí. Com aquestes lletres bones, no? Un ritme guai, una bona línia de baix. Molt bé. Sí, però que tenen aquest escapum, pues, d'aquest rotllete com els que has posat tu, Riqui, els cascarriacs. Ah, sí, sí. D'aquest rotllete. Bueno, pues res, fins aquí. Fins aquí hem arribat, no? Sí. Avui sense l'Isma, se conoce que és el segon pim pam pum de la història sense l'Isma, no? Sí. Això diuen. Això diuen. Sí, jo no me'n recordava. diuen, de fet, jo he dit, Isma, és el primer programa de la història que no... De la història del pim pam pum, sí. Que no participes. I me diu, no. Va haver-hi un cop el vas fer tu i el mestre Pollastre. I no me'n recordava, però sí, mira. Bueno, pues mira. I però que no repeteixi més això, Isma? No, que hem sobreviscut i ha estat bé, però et trobem a faltar. Sí, vull dir, volem. Sentia morfes aquí, vull dir, tot... No pot ser. No faltava ser. El pim. Sí, ens falta el pim, vull dir. Falti el pam o el pum, vale, però el pim, tio... Podríem haver fet una connexió telefònica, no? No ho hem pensat. Hòstia, és veritat. Jo ho he pensat avui, però bueno. Jo també ho he pensat, que ens digués un tema, el posàvem, però després he pensat, bueno, anem supertard, jo encara no tinc els temes a punt. S'ha robat un cable. Sí. He sigut molt a full avui, però bueno, crec que ens n'hem sortit, eh? Sí. Com ho heu vist aquí a l'estudi? Molt bé, no? Va, Molt bé. Tenim pues... l'aprovació del públic. Bene, bene. Bueno, pues per acabar ens tirarem un parell de temilles. El primer em sembla que vas tu, no? Sí, sí, sí, sí. M'he guardat... Aquest és un tema per mi. Aquest me'l dedico a mi mateix. Clar que sí. Porto l'último que cierra, des del seu directo al tiro. I el tema clé en qüestió es diu Veneno. Molt bé. Temazo. Doncs jo el meu últim tema, per acabar el de Spain, i ara sí, Eric, ara no hi ha ritme de fons, raros i així. T'esperava, Manolo. No, no. Porto un grup de punk hardcore des de Bilbao, sorprenentment són de Bilbao, tot i que jo no ho hagués dit, m'hagués dit que eren, jo què sé, daneses o alemanes o alguna cosa així. Vale. I és d'una demo del 2013 que van fer, que el grup sona els Crimental, i és un tema que es diu Brand New Jeans, i ja veureu que et despentina per acabar. Crimental? Hi ha una editorial que es diu Crimental? Sí, hi ha una editorial que es diu Crimental, i precisament per això, buscant aquesta editorial, em va sortir un bandcamp d'aquesta penya. Ah, molt bé. I de fet, Crimental és el crim de la ment, no? Sí, sí, això és d'una novel·la de ciència ficció, per cert. De 1984, no? Exactament. Has vist, eh? Sí, sí, d'Orwell, molt bé, molt bé. Mira, aquest és un llibre que podríem comentar i que ens l'hauríem llegit tothom. Sí, sí, ja ho tenim, ho apuntem pel... Tenim tertúlia. Tenim tertúlia. Mira, el Quirón s'està llegint, diu. Molt bé. També pots venir, a fer la tertúlia. Bueno, fins aquí... Qui s'ha convidat? Isma, ens falta l'Isma! Bueno, va, tu t'has ofert? Bueno, sí, no sé, simplement un plaer estar aquí com cada... diria cada dijous, però en aquesta ocasió ha sigut un dimecres. De fet, en els propers tres programes o així, sí, podria ser que fos un dimecres. Quasi segur que no serà un dijous, i llavors intentarem que sigui un dimecres. Igual sembla també idealisme que hi haurà algun dimarts. Bueno, sí, com sigui, esteu atentes, no? Sí, sí, dient... sí, sí. Sí, pel Facebook o per la xarxa social de turno que toqui. Pot ser que sigui 10 minuts abans, com avui, però bueno, us avisarem. Sí, com sigui. Està bé, està bé. I doncs res, com dèiem, fins aquí el 172è Pim Pam Pum. Això, ens acomiadem amb dos temilles. Merci per estar escoltant-nos. Esperem que si no ens heu escoltat en directe, seguiu els podcasts i que ens seguiu a les xarxes i que ens escolteu quan pugueu o quan vulgueu. I com sempre diem, ens trobem a les xarxes i pels carrers. Salut i revolta, família. No me preguntes qué hice entonces cuando la noche me protegía. No me preguntes qué pretendía cuando el dolor yo perseguía. La lucidez sigue conmigo, maldita sea como un castigo. Abrir los ojos me hace daño. ¡Muchas gracias! Tras día, lleno mi cuerpo de porca. los bichos. Cuídense. Yes!